أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم ورضي الله تبارك وتعالى عن شيخنا ووسيلتنا إلى ربنا سيدي أحمد التجاني رضي الله عنه وأرضاه وعن نبي آمين وعن جميع خلفائه وورثته أجمعين وخاصة منهم صاحب هذا الكتاب سيدي وقرة عيني سماحة الإمام الشريف صلاح الدين التجاني رضي الله عنه وأرضاه وعنا به آمين أما بعد يقول الشيخ صلاح الدين التجاني رضي الله عنه في كتابه النور في الطريقة التجانية الباب الرابع الباب الخامس الأوراد بسم الله الرحمن الرحيم الأوراد اللازمة للطريقة هي أولا الورد ثانيا الوظيفة ثالثا الهيللة إلى آخره كون جتاي بي دي ويسو جيخالون ناي والحمد لله بونت بيغا خامتيني مو نيكون سي تيغيني هي خيتي تيغيني غا خامني طالب بي ورنكو خام اكيد ديكو جيفه yal nañu ci sunu bon fantala dimbali bañu jëfël jëfé ko ngën jaarafeti jëfé kon ñuy dugg ci buntu bi nga xamné moy buntu juroomel bi nga xamné mom la Cheikh Salahuddin radiyallahu anhu jéglél wirdi buñ né al awrad manam wirdi nga xamné ñom ño tax ñuy wax tarikha bi moy awrad yi nga xamné ñoy awrad lazimay manam yi nga xamanteni dafa takko manam dafa war nga xamanteni mom motax manam bu ko nit ki jele ci lay door ci lañ koy mëna wowe tijani ci mustalah kon moy werdi nga xamne mom ki ko jël diko werd mom lañ nane tijani mom lañuy xamé tijani donte bu ne yeneeni askar yo xamne jigeen ni ci sayyidina cheikh radiyallahu anhu way yoy du doon askar lazima kon mune bismillahirrahmanirrahim bismillah yituru bur yalla arrahmani aji fes dal jermande ali arrahimi ki aji sax di yereme yermande go xamne dafa sax yerma kon bi mune al awrad wirdi al lazimati nga xamne dañuy takko manam dañu war li tariqati ñal tariqa bi hiye ñoy moy nga xamne fuñ nek ñoki xar seen sart tariqa bang fa fuñ nekut ñoki seen sart moy tariqa bi neew kan moy dañu takko kon hiye ñoy awalan bi ci jekk moy al werd hein liñ xamé werd bi mom lañ miné al werd moy werd bi wala leg leg bu dey suñu gox ye ñu nan werd lazim wala lazim bi don di ñet yépp lazim lañ saniyen ñaarel bi moy al wazifa moy wazifa bi salisan ñettel bi moy al haylala moy haylala wala bok li ñaan hadratul jumaa kon muy werd wazifa hadara hadratul jumaa kon legi nak mo wara ñew nak ci benn bu nekk ci yoy diko tekkale benn bu nekk lan la manam yan moy zikar yi ñi def tuddu ko werd bi ak yan moy atti yi nga xamanteni ñom ñoo ci aju mu ne kon al werd bi kon buñ waxe werd bi kon moy bi nga xamne mom mo ci jek ci ñetti ana moy lan ak ana lan moy miram kon mu jekki ci wax la manam lan moy jëmmi werd bi ci bopam yan moy zikar yi ñi tuddu werd bi moy manam li moy ponk yi nga xamanteni momako composé am ponk yi lay indi fi gaaji ci maqasidi moy yi ñi tijé yi dox digënté wër bi yek ak yi ñi tejé yoy dina ko indi ci kanam waye li nga xamne mom motax deug ñuy wax wër bi nga xamanteni moy li ci obligatoire nga xamne moy ponk yi moy yi mi muy tudd ci werd bi bi ci jek moy mi'atan min mi'a astaghfirullah wala mi'atu astaghfirullah moy temer ci batu astaghfirullah manam bat bi ci bopam manam istighfar la waye du n'importe quel istighfar rek day wax fi mais ci bat bi ni ci batu astaghfirullah mom ngou koy defé mune wa tata'ayyanu te ragniku bi hadhihi as-sigha ci bile teggin manam ci formule bi ci formule astaghfirullah bo ñewé ci werd bi nga def astaghfirullah al-azim allazi la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum du ba motax man te ñak ci formule bi lay doni astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah ila akhirih kon bobu moy bi ci jek boko defé bam nopi ñaarelu ponk bi moy mi'atun temer min as-salati ala an-nabi sallallahu alayhi wasallam kon min as-salati ci julli ala an-nabi ci yonenti bi sallallahu alayhi wasallam Allah bur yalla alayhi ci mom wa sallama te doli selmal ci mom bi ay siyghatin ci teggin bu mu meuna don manam ci formule salat al-nabi bu mu meuna don man nga ko werdi lu man don rek man nga ko werdi manam bu la nexé bo defé sa astaghfirullah bu nopi nga def allahumma salli ala sayyidina muhammad allahumma salli ala sayyidina muhammad allahumma salli ala sayyidina muhammad allahumma salli ala sayyidina muhammad bu mu jé bu la nexé allahumma salli ala sayyidina muhammad wa sallim اللهم صل على سيدنا محمد وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم دونك يوي كي اي فورمولا صلاه على النبي بو موتي دون مانغوكو ويردي باغا تامبالي نك موم غاي جيخالي باغا تامبالي موم غاي جيخالي موتاد نك واسا تي كانام دان نفا ان بو فكي ني كان دا فا نيك bi salatil fatihi ci salatil fatihi fo wo lolou kat afdal mo gën ah lolou nak mo gën salat fatihi ginaa mom moy ndey salat ala nabi yep te lepp ci mu ci la joge moy salat ala nabi mu gën ci tam ni ko señ adi waxe kem werdul lu melni ki mom kon boko defé sa werd mom mo gën nga defé ko benen salat al nabi mais du obligation mune fa in bu fekke ne bada aha daf ko tambali mom werd bi bi siyaratin ci ben ci teggin manam ben ci formule salat al nabi fala dit yukamiluha mu kay motalin bi ghayriha ci benen teggin bu dud bobu manam bo ñewé def sa astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah temir ngani allahumma salli ala sayyidina muhammad allahumma salli ala sayyidina muhammad allahumma salli ala sayyidina muhammad ba yag ngani salatu fatihi dal da melni mo geul xara dal di agale allahumma salli ala sayyidina muhammad fatihi sa werdu de ya moy biñ ko tambali manam ci meme werdu bi mom ngay agale bu len nexé nak suba gi nga defé bi ngom gi nga defé benen ginaaw suba gi nga defé benen ginaaw suba nga defé benen waye ci même werd bi mom salat al nabi bi nga tambalé mom ngay égalé boko défé salat fatihi nak mo geul kon motax jarna nit ki dum mëna def muy fexé ba diko défé salat fatihi ko défé salat fatihi manam ngir ngeenel lu reey lolou nga xamanteni mo ci nek ndax do ñew ñu ne li mo geul lé ngay dem ci liñu geul am mo est ce nak ko xamné fay ni ñak temps ndax leg bu féké na xam nga né da nga amna dal lula teunk lo xamanteni faaw salat al nabi bu gatt bi mo lay gëna ki nga xamne ding ko meuna def mu and ak tey bo bay mo gën nga bëgg jël salat fatihi ba nopi do ko meuna def mu and ak tey manam diko ki di tepp ay baat ak tey demé non ala kulli hal salat al nabi rek lañ sakku donc boko defé ak ben salat al nabi nga def ci témèr kon baax kon ñaarel ponk ba ngo ñettel ponk bi moy mi atu la ilaha illa allah moy temer ci batu la ilaha illa allah nga def ci temer momi tata'ayyanu wa tata'ayyanu momi day ragniko bi lafziha ci bat bi manam ci batul la ilaha illallah bone la ilaha illallah al hayy al qayyum lu ba bone la ilaha illallah ar rahman ar rahim al malik al qudus salam ref dina rafet trop mais du bax manam faw ci bat bi done aussi la ilaha illahu done la ilaha illa anta waye batu la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah bami temer kon ñet yoy ñom ñoy arkani ñom ñoy arkani legi ci tambali bi day indi awradi kesse nga xamne bu ne awradi moy arkani yi nga xamanteni mom motax ñu nan werd bi mën ta ñak bu ne bu buntu bobu jeex nak mu indi maqasidi moy ñi tijje comme par exemple werd bi ni ngi koy tijje doore tambali astaghfirullah bi ak lu melni par exemple bo demé ba def salatu an-nabi bi bo nopi subhana rabbika bi ngay def ak bo demé ba jeexal aussi yi ngi koy tejje yoy ay moy maqasidi nata ñaar dañuy ber awraaji nga xamni fofu arkan yi rek lañ ci def moy bonk yi ak buñ noppé nak wax ci maqasidi ñu xamni li ni mom moy li tax ñuy wax lé nak mustahab la manam liñu sopp la boko défé da fay gëna rafetal té da ngay gëna jox ngeenel kon lool moy wërd bi astaghfirullah témir salatu ala nabi bumu sallallahu alayhi wa sallam bumu ma don temer boko mané defé ci salatul fatihi mo gën bu noppé la ilaha illa allah temer lolé wërd mune wal wërd wi nak yuqra odes koy jang maratan ben yon fi sabah ci suway wa maratan ak ben yon fi masa'i ci ngon gi bu ñëw na kon ci masala yi nga xamanteni mo ayu ci wërd wi rakmu wahid ma am tom bi ci jek mune werdu sabah werdu suba gi manam da tom bu jek bi ci waxtu yi la lay wax waxtu yi nga xamanteni ñoy waxtu yi werdu bi mune werdu as-sabah suba gi waqtuhu waqtum al-mukhtar bi nga xamne moy waqtu mukhtar bi manam biñu tan manam moy ne werdu yi comme julli rek comme julli danaka ci atté yu bari nga atté danaka yi ci ëpp yi nga xamné dafa concerner julli même chose dilay doon ak heure bi motax ni julli amé waqtu mukhtar am waqtu daruri non la wërdu amé waqtu mukhtar ak waqtu daruri waqtu mukhtar bi mom mo gën ci wërdu bi mom mo gën mom mo ëpp njari waqtu daruri bi pour ki am darura la ki am darura ki nga xamanteni dafa am necessité bo xamni mom moko teunk ba manul wona def wedd wi ci waqtu mukhtar bi mu def ko ci waqtu daruri bi naka nonu toujours waqtu mukhtar bi ala tarahi lay don moy ci bir waqtu mukhtar bi foko fi defe baxna foko fi defe baxna ngay gaawé nak def sa wedd lol bokna ci li wone farlu bu fekke ni daru teunkul la mais foko ko defé baxna waye waxtu daruri bi nak bu joté nak ala al-fawr lay do comme ci julli moy né jamono bang ko mané rek dang koy dalu def do né bon na tok sétan fi ben journal wala na tok ki fi dédé waxtu daruri bu xasse moy comme julli rek bu xasse jot mom xamal né yow kat déjà darura mo la teunk ba mëna ko def muxtar bi ba waxtu daruri bi duguna daruri bi joge ci darura moy lor nga xamanteni dafa lor waxtu mukhtar bi mom fofu am nga ikhtiyar mom heure boko ci defé te moy waxtu bi xamne mom lañ tan mune kon waxtuhu waxtam al mukhtar bi nga xamne moy waxtu mukhtar bi lol moy ba'da ginaw salati subhi ginaw julik suba newul ba'da waqti subhi lu jara baye xel moy ginaaw jillik suba ay lim ci nam moy baada ginaaw an tusalliya ngay julli anta yow as-subha suba moy bu waxtu suba jote mais yow julle go suba manago werd est-ce que wa man nga wër du né waxtu wi dugg na rek da ngay man wër bu waxtu wi xasse dugg manam sutu budé subay bu waxtu wi dugg gut lool man nga taqdim lool dina ci ñew ci kanam mais lool moy avant waxtu bi du dugg mais waxtu bi bu xasse dugg moy xam nga tudul taqdim bo wawa mëno ko def ci julli wo wa si naka non aussi ngone aussi wa naka non aussi ngone gi mano werd te julle go takusa no ni ñew ci waxtu ngone bi mano werd te julle go takusa bu waxtu bi duggon ba 1 heure de temps tegi ci wala 30 minutes parce que da ngay xaar gaay julli mbolo am nga temps def fi werd do werd parce que bo werdé faaw di nga werd moy gannaaw yow ba nga julle ma ta waxul baada waqti dukhuli waqti subhi mais baada salati subhi mu def bayna qawsayni kon digenté ñaari parenthèse yi ay lim ci nam moy baada ginnaw antu salli ngay julli anta yow mi wara werd asubha subhi lol nak ila ba ci qabla zuhri li jitu tisbar donc li nak buñ kay wax par exemple ki nga xamanteni du julli lu melni jigen ji gis mbeureuk par exemple wala jigen wala jigen ñi nga xamanteni dafa wasit gis deretu wasit ko nga xam nga dañ cey tanulo manam werdu bi mustahab la ci mom daf kay jappal japp bo xamne du doon japp farata mi mustahab la ci mom xam ko mom après bu waxtu bi jotté rek mom day ci day werdu bu fekke dafa tan werdu don du werdu dara du ki ci ko du ko fay kon li moy ki nga xamanteni da nga wara julli kon do werr fek jul do te julle go suba mune kon fofu la tambale gannaaw ba nga julle suba yow fofu la tambale ila ba ci qabla zuhri la jitu tisbar manam bu deme ba tisbar dess ay 5-10 minutes fofu wala waxtu muxtar bi di yam moy li jitu zawal manam qabla zawal kon waxtu muxtar bi fofu la yam ma du yamul ci yor comme niñ leleg niñ kay faral di foggé ci Sénégal yamul fofu ma waxtu muxtar bi dem na ba ma qabla zuhr li jitu tisba wa waqtuhu waqtum nak ad-daruri ma waqtu daruri bi ma pour ki nga xamné dafa amé ngant wala ko lor min qubayli az-zuhr mu ngi jogé ci touti avant tisba touti ci li jitu tisba ila al maghrib ba timis lol moy ne kon waxtu weddu suba mu ngi tambali ci ginnaw yow tijani bi ba nga julle suba ba jant so lol moy waxtu bi legi waxtu bobu nak mo seddilu ko muxtar ak daruri bi muxtar bi moy tambale ci waxtu bobu ñu wax dem ba ci li jitu tisbar li manam tout rek avant tisbar 5 à 10 minutes avant tisbar ci moment bobu nak ci la daruri bi di tambali ba waxtu bi nga xamanteni mom la jant du so kon lol moy waxtu werdu suba gi mune werdul masa'i werdu ngon gi waxtuhu waxtum al mukhtar waxtu mukhtar wa moy ba'da ginaw salatil ashri salatil asri manam julli takusat fi liñ waxon rek moy gannaaw ba nga julli takusat waxul ba'da dukhuli waqtil asri waya ba'da salatil asr moy gannaaw ba nga julle takusat bu waxtu yu jotté te julle goot manago werd ba bo werdé bo julle fa dang kay bam wat manam bo werdé fek da ka ju bo julle fa dang kay bam kon fofu la tambalé gannaaw ba nga julle takusat ila al isha ba ci waxtu gewé li nak moy dem na ba ci muxtaru ba fi ci muxtaru gey fi mu yam ma muxtaru werd bi day dem ba ci muxtaru gey fi mu yam après nak daruri moy tambale ci muxtaru gey bi ba ma fi muxtaru gey yam ba fajar kon waqtuhu waqtum ad-daruri bu daruri bi kon moy liñ wax legi min al-isha day tambale ci manam fi muxtaru gey yam ila al-fajr ba ci fajar ce non la ko seigne mustapha pire di ñi egg ci rimam mu ne fa iza bu fekke ne awqa'ta da nga tabal al werda werda wi kharij al waqt lu genn waqtu yi ad daruri bi nga xamne waqtu daruri la asbaha day muju don qada an ak fay ma ni nga xamne non lu julle amé ada ak qada ada moy bi nga xamne dang ko joxe ci waqtu wi qada moy ni nga xamne dang ko fay moy waqtu bi da jall waye ginaaw dafa teggu ci sa kaw faaw nga def ko mu tuddu fay niki non werdi bu fekke waqtu wi dafa wessu melni werdu suba timis xassna jotté dafa ko faaw dang koy def nak waye fay la werdu ngone dem na ba fajar xar te defo ko faaw dang koy def waye fay la kon moy asbaha qada'an amma dal al waqtu waqtu wa al ikhtiyari bi nga xamne moy waqtu ikhtiyari waqtu muhtar bi fa huwa mom kat ahsanu mo gën rafet ci ala waqta awqati waqtu yi li khiraati al wirdi ngir ngir jang wirdi ma mo gëna rafet mo gëna bax moy waxtu bi gën waxtu muhtam wal waqtu waqtu nak al daruri ba nga xamne moy waxtu daruri bi boba la yajuzu du dagan ta'khiru yeexi al wirdi wirdi wi ilayhi ba ci waxtu wowa ma am du dagan illa lu moy antakuna nga nek sahiba di borom daruratin ak loru du borom necessité ko xamne am darura bo xamne mom mo la teunk faman ko xamne nak lam yuqi' tabalul al wirda wirdu wi fi waqtihi ci waqtom hatta ba te kharaja mu genn waqtuhu waqtom ad daruri bi nga xamne may waqtu daruri bi koku wajaba day war alayhi ci kawm al qada'u fay nek ka deful ba waqtu daruri bi jall werdi bi nak la wax fi ni masala yi ñi gis yeb manam werdi bi la wax waxaguñ ci wax wazifa waxaguñ ci hadar yi ni ñuy wax werdi bi la may day def werdi bi ni masala yi nga xamne pour werdi bi ñu def wazifa def masala yi nga xamne wazifa def hadara masala yi nga xamne hadar kon lool moy tombe bi jëk bi kon moy li aju ci waxti waxtu werdi bi suba ak ngon la bu ci ne amna muxtaram ak darorem comme ni nga xamanteni non lañ ko tekkale leg saaniya ñaarel tombe bi mune ya sahhu dana wer taqdimu jital werdu wirdi werdo as-sabahi bu suba gi laylan ci guddii moy man nga werdi bi nga wara werdu suba ginaaw julli suba nga jital ko ci guddii lol man nga ko ci lu watare xam d'accord après gué wa dinañu mu ngi ñew di wax ci ban kagn nga koy ki wa ban moment nga koy mëna def mune lolou walaw inshallah walaw donte bila uzrin ci luddul ngant la manam jital bobu ajiwul ci ngant du né parce que dama na xat ginaaw suba gi motax na ko jital du lolou manam ko am ngant man nga ko def man ko nit man nako def ngir lolou waye liñu wax né dagan na manam même bu fekke ne amo ngante sax dagan na mune bal li fi nek sax kay moy jappal li malay wax moy ne yustahab dagn koy sopp manam mo gën sax faf lan motax moy li amna ngir nek lay wer be wer moy ne thawabu yolup salatul fatihi maratan ben yon wahidatan maratan aw yon wahidatan budi ben laylan ci goudi yudaafu dagn koy ful 500 juromi temer maratan ci ay yoon anha wallis ko fi sabahiki ci suba gi manam salatu fatihi nga wax ben salatu fatihi ci suba ak nga wax ben salatu fatihi ci guddi salatu fatihi bu guddi bi dina uppe bu beccëg bi la wax suba waye beccëg bi ludul guddi rek 500 fois moy dañ ci multiplier 500 fois ci liñ ci doon am ci beul ci beccëg bi surtout bu fekke ne dafa nek ci waxtu ñeul waxtu sahar motax bu waxtu bu baax bu rafet la pour jital wërd motax lay la ngi ci yenn téré ci téré tarixa bi nan nga jital ko waxtu sahar ñu xam na li nan lan waxtu jital bi moy waxtu sahar waye dina wax man waxtu yo xam bu fasé jot rek mom fu neex man nga jital kon moy ne ki def 500 salatu fatihi ci beccëg bi ak ki def ben salatu fatihi ci guddii même chose motax baxna lol déjà même budul wedd bi nga am sa limu salatu fatihi wala bok nga diko def lu bari ci guddi ngir ci bu reuy bob nga xamanteni def ci nek mun fa yuqaddimuhu kon da koy jital bi qadri ci kemuk ma lo xamne yaqra day jang al qari aji jang ji khamsata ahzabin juromi izib ba'da ginaw salati al isha ginaw julli ge moy lo xamne day wara tolo 45 minutes lolou lañ ko natte manam lolou nak moy bu muxtaru ge bi bu agge ci muxtaru ge bi nga tek ci 45 minutes man nga jital wer man nga jël sa wer moy muxtaru ge bi moy bu fekke ne da nga jël timis fi mu joté ba fajar fi mu joté nga xaj ko ñetti xaj ben xaj bi fofu voilà fofu la muxtaru ge yam bo ci tege 45 minutes man nga jitu sa wer nga jitu sa digënté bobu ba fajar di xar ba fajar manam waxtu yi fajar di xar da war fekk paré nga da war fekk paré nga mune wazalika te lolou fil waqti mu ngi ci waqtu yi ma bayna di nek ci digeuntek salatil isha'i julli geey wa qabla al fajr ak la jitu fajar manam ak la jitu fajar moy ne bu fajar di jotone na fek nga pare fa iza bu fekke ne tala'a dafa fenk alayhi ci mom al fajr fajar qabla li jitu tamamih matuk werdo wala donte sax baqiyat dafa dess alayhi ci mom haylatun ben la ilaha illa allah yo xamne mom mu ci werdo bi manam dem ba nga def 99 la ilaha illallah fajar khar moy ben peru la ilaha illallah mo la dessé wahidatan budi ben akmalahu bo da ngay motali la ilaha illallah bob summa waye nak aadahu day bam wat werdu ndax waxtu wa dugna fi waqtihi ci waxtom bi nga xamne moy waxtom à l'origine moy waxtu suba moy gennaw ba nga julle suba am ki nga xamne da nga doon jital mais waxtu wa xawa ciati ci yow ba nga dem ba 99 peru la ilaha illallah fajar da di xar da ngay agali la ilaha illallah muy sa nga ñaan après julli sa fajar ak suba bo nopi nga werdat manam dang koy baam wat lol moy ben ci wax yi mune wayakunu te day nek al awwal ba mu jëk def moy bam doon jital te mu far yalla ci fajar gi naflan day mujju doon nafila waqila way waxetna nak ne yukammiruhu wala yukmiluhu daf kay motali wala yu'iduhu te duko bam qawlani ñaari wax lañ mashhurani yo xamne yu siw lañ sahihani yo xamne yu wer lañ waye nak bele moy al ahwat ama be mom di nga xamne mom wer nga moy bi nga xamanteni da nga bam wat nga bam wat dina leer ne mom wer nga donc bi bien que ben la ci wax yi mais amna ñu d'accord donc al khuruju amul khilaf mo gëna djégi ak mucc kon lool la moy ne talibé tijani bi bu ko nexé bu muxtaru gewé joté bam tek ci luñu mëna jàngé juroomi hizib moy environ 45 minutes rek day mëna mëna jital wérdu subham mëna jital wérdu subham nga xamné ngir ngeene lu reey lolou nga xamanteni mo ci mo xam mu am ngant mo xam mu ñak am ngant man na ko def donc fexé nak ba manam mu def ko temps bu day avant fajar di xat mo xam ni na mëna agali fajar do ra xar bu fekké né nak dafa ag mu déssé ko donte ben père la ilaha illallah fajar xar booba day da koy motali waye day bu jëlé suba ba nopi daf kay baamu wat bimu defon non don nafila wala bok bu fekke dafa top benen wax bi moy daf kay motali te duko baamu wat li nak moy bu fekke ne la deson dafa bok ci arkani xam mo tax mu ne ben peru hayla la bu fekke ne jeexal na per bok bu nopi nek ci maqsadi manam sayyiduna muhammadur rasul alayhi salamu la après ki yek inna allah wa malaikatahu yoy ñi ki yoy mom fekke yoy rek ci def mom baxna ndax yoy ay maqasid lañ bokku ci arkani ñettelu tombe bi salisan mu ne la yasihu duwer taqdimu jital werdi werdu al masa'i bu ngon an waqtihi walis aw waqtum illa lu moy li uzrin ngir ngant qahriyin bo xamanteni ngant gu not la fa yaqra boba mu jang awalan ci li jitu werdu sabahi werdu subabi qablahu ci leka jitu summa top ginaaw lol yuqaddimu mu jital werdu werda werdo al masa'i ngon gi ba'dahu ginaaw mam li woyfal gi am ci werdu werdu suba gi demewul non nak ci jital gi demewul non nak ci li aju ci werdu werdu werdu ngon gi motax mu ne werdu ngon gi mom jital ko du wer lu moy bu fekke ne dafa am vraiment ben necessité bo xamanteni mom lolou daf la note demono ci dara nga jital ko bu boba manam dang koy jital goudi mom bi mo andi moy goudi ngukoy jital comme nga xamne kat manam ci journée bi amna num demé no xamanteni mom vraiment xam nga ne do ci meuna wer wala bok dina tek ay ci khat lol bi nga jitalé sa wer du suba ci goudi gi nga jital boko defé ba nopi nga dal di jital sa wer du ngon ndax wote dafa nek ci est ce jital wer du ngon gi ci bir becc gi comme ginaaw tisba ndax man na nekum dit lolu dafa am wote ci wa tari xam amna ci ñoo xamanteni dañu mantane amna yo xamanteni ci ñi ñu mëna mais mom bi mu andi moy jital bi moy dang koy jital avant ak man mu and ak jital wirdu suba nga xamne da ngay jital wirdu suba bo paré nga da ci tek wirdu ngon ci dara gi war nga xam deug li waaw mu ngol lool mom surtout buñ xamé né wirdu ngon bi day dem ba fajar waxtu daruri bi day dem ba geewé pour waxtu muxtar bi donc kon motax da ngay gis né wirdu suba mom même bo amul ngant man ko jital waye wirdu ngon bi nak mom manam lay wo lèr ngant go xamné vraiment bu la note motax nga jital ko bolé ko jitalu wirdu suba ni rabi'an kon ñentelu tombu bi mune in bu fekke ne kana dafa nek rakiban di aji war qitaran sahar aw sayaratan wala woto mune ye juzu day dagan lo ñel ko fi'alu jef mu def alwerdi fi makanihi ci place bi mu tok waaw in kana bu fekke ne dafa nek hidaahu dalam tahiran dilab di aji lab amma ndal in bu fekkene lam yatahaqqa wurul manam amul certitude taharataha ci labuk dalli fa yakhla'uha booba daf kay summi wayadhu mu tek qadamayhi ñaari deggum fawqaha ci kaw dalli wala yuharrikuha te du ko yengal bi qadamayhi ci ñaari deggum ñaari tankal asna ci jamonay amalil werdi jeuf werdi wa mune wadhalika lolou nak moy in bu fekke ni tahaqqaqat dafa wo manam dafa am certitude ci taharati labuk al maq'ad baabi manam tok way bi fim tok chef bi allazi bi nga xamne yajlusu day tok alayhi ci kaw ndax gisone nay ci adabu zikri ne taharatu taharatul badan wa thawb wal makan wajib la shart la ci werdu bi nga xamanteni yabtulul werdu biduni motax mu ne nak bu fekke ne par exemple manam da nga nek ci train wala auto manam da nga nek di war wala ki war avion da nga war mu ne koku manam dagan na nga def werdu bi mais da ngay tok sa place man fi nga tok nonu nga tok daldi def werdu lol nak moy bu fekke ne manam fekk ya ngi sol say dal bu fekke woor na la ne dal yi lab nañ moy bu fekke woor na la ne dal yi lab nañ bu fekke ne da ngay woru la ndax dal yi lab nañ am de wala bok woor na la ne labuñu day gis na kon ñaar yoy la bolé atté moy woru la ba xam vraiment lab nañ amna ay doute ak woor na len labuñu yoy bu boba moy da ngay summi dal li ngay summi dal li jël sa tank tek ko ci kaw jang werdu bi mais pendant que ngay def werdu bi do yengal dal li ak sa tank lol nak yang koy man bu fekke lenn la ne chaise bi nga togué labna nekke lenn ni chaise bi nga tok labna kon moy taharatul makan taharatul makan dal li de dug ci taharatul sawb yow mom sak lab xamnañ ni mom chat la kon lol la ñentel bi juromelu tomb bi khamisan mune in bu fekke ne tayammama dafa tim li salati ngir julli am re dafa tim pour julli wa arada munam qira'ata jang wirdihi wirdam mune koku fala budda du mana ñak min tayammumin ci ak tim akhara benen ghayra allazi bu bokul ak ba nga xamne salla jullina bihi ci tim goga manam bu fekke ne da nga tim daldi pour jang jang pour wer pour julli comme nga tim pour julli julli suba wala nga tim pour julli takusar ngir fekk ne yow li waron ci yow moy tim ñene manam man da nga bok ci ñi nga xamanteni man nañu tim moy ne amum ndox wala bok man ko jëfëndiko koku bu woba pour nga wer da ngay timat benen tim da ngay timat benen tim do koy do jangé werd bi ci même tim bi nga xamanteni mom nga julé mune fa in bu fekké ne qara'ahu jang nako manam jang na werd bi bi tayammumi ci timuk as-salati julli ki aad da koy bam wat daf koy bam wat amma ndal in bu fekké ne tayammama manam fi werd bi da ci wuté atté ak wazifa de wazifa ki timal julli man na wazifa ci tim bob mais bu deewer bi do ko man deewer bi faaw dañ koy timalat bu fekke ni timalatok nga julle même tim bi nga xamanteni nga werde même tim bi nga xamanteni mu ngi julle boba da ngay bam wat werde mune amma ndal in bu fekke ne tayammama dafa tim li wirdihi ngir werdam falaho boba nak manam may nañ ko an yaqra mu jang jami'a mbolem awradihi ay werdam al ikhtiyariya yi nga xamanteni bokku ñok werdu lazim awradi ikhtiyariya yi bu woba yi ci dess ay jang ki sayfiu allah ya man azharul jamil donc et cetera ñi xamanteni ay awradi ikhtiyariya yoy man nako ki maam man nako voilà maintenant mais par exemple bo bu fekke dafa timal werdam aussi du mana wazifa ak timbo lolou dina ko ci parti wazifa bi dina ko ci mais comme ça ginaaw fi dañuy wax ci walu zikari comme ça ñu jappale ko moy ne par exemple bu julle ak ben tim du mana julle ak même tim bi wa waye dina mana wazifa ak même tim bi mu julle bu timé ak pour werdam man na def awrad ikhtiyariye bam dess fatiha bi niyatul ismi te nagn ko waye du ko meuna du ci meuna wazifa mais man na def yenen awrad ikhtiyariye moy nga xamne bokku ñi zikkar yi nga xamne bokku ñok werd lazim dina wax lan moy exception bi mu ne ma ada ba mu dess nak al fatiha bi niyatul ismi ma ada al fatiha bi niyatul ismi bam dess fatiha werdu fatiha bi niyatul ismi al azam lolu zikkar la ci askar khassa yi la bok ci askar khassa yi la bok ci zikkar yi tarikha bi la bok yo xamne manam sayyidina cheikh daf ci waxone yol bu reere bo xamanteni daf ci nek zikkar buñuy def la waxtu suba ci fatiha buñuy jang ci yene ismulail anzal des ko def lul ci ndigal izn khass bu wer te des manam amna ay shartam kude rafiqul maktum fofu andina ko fa ak ay shartam amna shurutu sihha amna shurutu kamal fi li nga xamanteni shart bi nga xamne mo dul ñew ba tax do ko meuna def mom lay wax fi ni dan ne ngir fatiha bi niyatul ismil a'zam bobu manam werdu bobu non nga xamne moy fatiha bi niyatul ismil a'zam nga xamne ki ka def day melni jamm nga yalla ci ismilal a'zam en même temps da ngay am yool ismilal a'zam en même temps am yoolu fatiha bi jokolo basmala te am lolou yol bu reere la ci sayyidina cheikh radhiyallahu anhu wax waye dafa bok ci charti tahara ma'iyya manam la bok ndox bo timé do ko meuna def bo timé yang koy remplacer 1000 salat fatiha mo koy jabru ni salat fat bi lay jëm wëd mom lay man na bañu jël 5 minutes way nak boko defal mom xamna même bo waxtom sax bu la rawé ba nga bëgg ko dabatal ndax ki kay wara def suba des ko def guddi ngir lèr yu bari ci ne nga xamanteni ki kay def man nako bañu attal mo tax bëcëk rek lañ koy def suba bala jent bi fenk bu jent bi xasse fenk do ko mëna defati ba takusan bala jent bi so waxtu bobu bu la rawé nak mom moyit 1000 salat fatihi day war ci yow yes car lo xamné bok tambalé do to ko bayyi tambalé do to ko bayyi té day laj tahara ma'iyya am la bu ndox la bu ndox maam la bu ndox gi liñ ci djublu moy ki nga xamné dafa tim koku du ko mëna def ak kan ki nga xamné dafa def istijmar man ki nga xamanteni dafa tour ndox wala mu dem toilette jëfëndiko leneen du ndox may dafa dawandiko deful tanciwul koku du mëna def fatih ibn tilu du mëna def aussi jawhara lol motax mu ne bam dess fatih ibn tilu ismul azam ngir day laaj tahara ma'iyya manam la bu ndox wakaza ne ko nonu batay al jawhara jawhara kamal momit bu fekkene ne dang cey am zikrat comme 12 biñi def diko def adiyyan sallallahu alayhi wasallam nga xamanteni sayyidina cheikh radiyallahu anhu dafa waxone ki ka def day am day melni ku ziyare yonnati bi sallallahu alayhi wasallam ci xabro banapi melni ku ziyare mbolé nit yalla ci jamono bobu ba ci jamono bi nek mom kon lool man nit ki man nako def zikr ikhtiyari am jël ci izni diko def izni ikhtiyari boba bu fekkene da nga tim doko mana def doko mana def ngir jawhara bi lañ dul mana defé la bu ndox mo ra dañuy wax na tariikha bi yef ñaari zikr ñom ñoy yi nga xamanteni manam la bu ndox charte la ci ba nga xamanteni ki nga xamanteni da nga am gante ba mëno ki la bu ndox mi doko mana def muy fatiha bi niyatul ism moy fatiha bi niyatul ism al azam ak al jawhara jawhara bu kama ñaari zikkar yoy de bobu la tan da nga soori izni tamit jottu plusieurs taw la ñaan def jor kamal wa hein de jor bu wazifa bi mo xam motax ngay gis après wazifa ñuy def haji hadiyatun bi fadlillah minna ilayka ya rasulullah deja nit ki def wazifa daf ci amé lool mais ki kay def ni manam diko def a part dina laaj izni ndax danaka mbollem askar ci tariikha bi dañu laj ndax ay askar khas la ay askar khas la ay askari tarbiya la yo xamne day jeñ nit ki motax yoy dañ ci laj izn kenn ci muqaddami da man ko def nga xamanteni ding ko defé anam bu wer kon lol moy juromelu tombe bi moy ne bu fekke ne dafa timal pour julli beug werd manam mu bok ci ñinga xamanteni dañu wara tim mu julli beug werd bo wa day timat werd bu fekke ne dafa werdé tim bi mu julle boba day timat baamu wat werd bi waye nak bu fekke ne dafa tim manam ginnaw bam timale werd bi nak tim werd ba nopi bu ko nexé man na jang mbollem yeneeni awra di nga xamne bokul ak azkar lazimay bokul ak awrat lazimay mbollem yeneen yi nga xamanteni daf ko yeneen werdi yi mi yor diko def manam moy werdi yeneen werdi tariikha bi melni ay ki hizbu sayfi hein la mu yamul azhar al jamil donc yoy non comme yi nek ci ahzab awrat de cheikh namou tidiane delanu par exemple mais awrat ikhtiyariya yoy yeb man nako def bam dess kon fatiha bi niyatul ismi ak jawhara ngir ni ñom kat dañuy laaj la bu ndox ni laaj la bu ndox jurom bennel bi sadisan mune mata sa yo xame ne uqimat takhawalefna al jamaatu comme edem mbolo mi manam julli mbolo li ci jublu fi manam boy tambale werd ñu la di taxawal julik mbolo mune kon mata sa so xame ne uqima taxawalefna al jamaatu mbolo mi wo wote fek mom man wo wote fek mom ndax waawul hal la man hal kaunihi yaqra'u di mu ngi jang fek mom mu ngi jang al werde werde wi leho may nañ ko an yaqumu mujuk way salli te mujul summa top ginaaw lolou yabni day tabax ala ma ci la nga xamanteni qaraa jangon nako minhu ci werde wi ba'da ginaaw salamih ak salma la mubasharatan moy automatiquement mubashara moy ci ma ci sasi baña tekkale dara digentem ak lolou mune walati de yestaghilu muy soxlo wo di occupé wu bi khatmi ci di tej salat as-salat julli gi wala deti bi kalamin muy soxlo wo ci wax jum mana don moy bu fekke ne wa mune fa in bu fekke ne khatama tejna as-salat julli awwala bok takallama mu wax bi aksara ci lu upp min kalimatay ni ci ñaari bat batula bu boba day yaq yurduhu yurdam mu a'aduhu da kay bamuat moy damay commencer di yurd ñu daldi taxawal julli mbolo yi par exemple lolou fi ngi koy meuna defé moy du don par exemple comme ki def werdu takusan ngol lolou manam du meuna nek ci julli takusan mais moy par exemple ki nga xamanteni werdu takusan mu ngi koy def heure bi ñi julli timis rek ñi waji julli timis moy ne mu ngi ci muxtar bi ba legi mu tok diko def di tambali wala mu def ko ci avant julli timis nonu commencé mais lata muy agali moy dem na par exemple ba tollu ci defna 30 salatul fatihi ñu dal di taxawal julli mbolo gi boba may nañ la nga japp nonu fofu nga yem xamne kat ci 30 salatul fatihi nga yem juk andi ci julli mbolo bi andi ci julli mbolo bi ba mu egg buñ né assalamu alaykum yow assalamu alaykum jojja lañ cey tek moy sa 31e peru salatul fatihi da di continuer manam da ngay tabax ci li nga jotté ki do bamu wat li nga defal mais da ngay aggal lool nak ci chartu nga baña doxale dara digënté jéxuk julli muy assalamu alaykum ak éggali wérdu manam même yi ñi def après julli astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah allahumma anta salam wa minka salam yoy mom lañ nane khatmu salat nga xamanteni buñ julle mom lañ wax doko def da ngay wérdu ba nopi bo nopi nak après yoy nga def boko defé manam yoy non comme nga julle nga dem ba ag ci en tout cas yaangi ci biir werde bi dem na ba def 50 salatul fatihi ñu taxawal julli ma daal and ak ñoon taxaw après buñ julle ma daal ne assalamu alaykum astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah allahumma anta salam minka salam mom say bo nga agali say ñaan bo paré bam wat werde bi wa wa mom moy werde bi ki na fofu ki na yaquna donc da ngay aggalel say ñaan ak say def say bax ya tassalat ak yoy yep yi askar yi ñi def ban de salat bo pare nga dal di baam wat ci wëddu bi tambali wat ko ci njaal ben nga waye nak man nga par exemple bo ne assalamu alaykum rek dal di eggali allahumma salli ala sayyidina muhammadin fatih lima khalaq manam bu de ci 50 nga yamon nga tambale ci 51 bu de ci astaghfirullah ba nga yamone 30 astaghfirullah nga tambalé ci 31 budé ci la ilaha illallah ba nga yémon 53 la ilaha illallah nga défon nga tambalé ci 54e donc ba sa wér di jé bonopé nak nga def say asgar yi nga xamné ba'da salat la say baqiyat salihat et cetera lolou may ef nak nga xamné di nga mëna ak def am julli mbolo bi bonop ndax julli mbolo mi ci tarbiyé tarihab la bok julli mbolo bi am dor di fait que maam julit bu ko man da nga wara dem def ko maam ci dafa bok ci tarbiya tarikha bi motax nga gis ci charti toujours sayyidna cheikh al-dalan nan wa akaduha as-salat al-mafruda al-muhafazatu ala as-salawati fil jamaat maam di lolou maam dafa bok ci tarbiya tarikha bi maam motax boko sagane pour nga jariñ ci tarikha bi day jafé noté di man diga am julli mbolo bonopi agli sa wèr manam kon moy do ci bo julle bonop assalamu alaykum do ci tek askari ki mais aussi do wax ak kenn do ki ba nopi dal di waxal kenn ba nopi di agali bo sa fi werdu bi day yaq dagay ba mu atate kon lol ma jurom benel bi jurom ñaarel bi kon ci masala yi moy sabi'an mune al maridu ki febar wal ha'idu ak jigen di gis mbeureuk wan nufasa'u ak jigen ji gis derati wasin mune ñooñu mukhayyaruna ñu ñu tan lo lañ fi qira'ati ci jang al wirdu manam ñi wirdu bi moment bobu non du doon obligation ci ñom moy bu len nexé nak man nañ ko def buñ ko dé def comme niñ ko waxawon sank dañ koy jappal mais japp mi du doon jappum farata manam duñ ci yéne jappum farata japp mu war comme japp mi ñi jappal julé ak yoy ndax japp mom bay haram ci ñom mais haram ci ñom ki nga xamanteni dafa gis mbeureuk ak li nga xamanteni dafa gis dereti wasit manam lool nak moy né par exemple manam ñak war bi ak tan lo moy bu fekké ni manam waxtu werde bi nga xamné manam sen dereet ji da fay sété lolou taxu ñi wax comme par exemple jigen ji nga xamanteni dafa gis ba midi mu gis né sét koku am nga mu ci waxtu werde suba bo waxtu werde suba ñu day war ci mom parce que mu ngi ci waxtu bi jallu bon mom day war ci mom bokku la ñu nane dañ ko sopp naka nonu aussi bu ngon bi kon jurom ñettel bi saminan mune man ko xamne chaque dafa sikke sak fil wirdi ci wirdi wi bi ziyadati ci ndolan am yok awil nuqsani wala ci wañi mune koku yabni day tabax ala al aqal ci li nga xamne mom mo gëna neew wayastaghfirullah te mu jegul bur yalla subhanahu wa ta'ala mi ata marratin temer yon bi niyati ci yene al jabri djagn man tabakh man defar yene defar ko bi hazihi ci bile asira teggin man ci formule bi moy astaghfirullah bi aussi manam reparation man ci formule bi lañ koy defé les ko defé ci astaghfirullah azim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum dona astaghfirullah innahu ghafurur rahim yi det astaghfirullah bami teme mune wazalika te lolou nak qabla ci li jitu qiraati jang al maqsad moy ñaani yi dugg ci werd bi te duñ ci ponku al akhir mi nga xamne mom mo mujj may lata ngay def ay sayyidina muhammad rasul alayhi salam la pra'ina allah malaika lata ngay fi lol ngay def temeri astaghfirullah pour réparer mune wa in bu fekkene tahaqqaqa dafa am certitude manam dafa woru dafa am lu wor ci aziyadata dolli ba'da al intihai ba'da ginaw al intihai jeexal min al werdi ci werdi wi mune fa innahu naka lay werber ket ne moy mom yastaghfiru day jeeglu allah bur yalla subhanahu wa ta'ala mi'ata marratin temer yon bi niyati ci yene al jabr defar han moy toujours même formule bi astaghfirullah mune amma man dal ko xamne tahaqqaqa dafa am lu ko wor man dafa am certitude ci an naqsa ci wañi ba'da ginaw al intihai ak jeexalam min al wirdi ci wirdi fa innahu mom kat lay wer be wer moy ne yati day andi bima naqasa ci la nga xamne wañi nako ba'dal wirdi ginaw wirdi wa qabla al maqsad ak ginaw ak la jitu maqsad summa top ginaw lolou yastaghfirullah murad def astaghfirullah temer yon moy ki nga xamanteni dafa seki sak ci wirdi bi ci ndax dafa yok wala ndax dafa wañi yo xamne dafa seki sak ci yok ak wañi koku manam ndax dafa yok wala dafa wañi wala xamatul man mi kat est-ce que ki la def est-ce que 50 astaghfirullah la def wala 60 astaghfirullah la def donc yu mel noonu nga xamante ni mu ngi sikki sàkk ndax dafa yokk wala dafa wàññi, bu booba day considéré li nga xam ne moom moo gën a néew, mooy yabni alal aqal, mooy yabni alal yaqin, li nga xam ne wóor na ko ne lii moom def na ko. ci loolu lay basé wu léegi daal di continué. Ki nga xamante ni day nattable, est ce que par exemple man kat ñëw naa ba maa ngi ci la ilaha illallah bi, mais def naa wóoruma ndax 50 la ilaha illallah laa def wala 70 la ilaha illallah laa def. Jàppal ne 50 la ilaha illallah nga def, parce que wóor na ne loolu moom def nga ko. Léegi nag nga daal di continué, maanaam toujours da ngay jàpp la gën a néew ci li ngay nattable, ndax ñaari booy sikki sàkk day sikki sàkk diggante ñaari mbir. Da ngay jàpp ba gën a néew ngir ne loolu wóor na la def nga ko, léegi nga daal di eggali ci def. Boo noppee nag nga jabru, maanaam réparation bi mooy nga def ba avant, maanaam boo àggalee dernière perwu la ilaha illallah bi, nga daal di def sans astaghfirullah door a def say maqasid, door a def maqasid bi nga xamante ni moom moo mujj. Bu nekkee kuy jaxal. Waaw loolu même loolu maanaam day amee atté ki nga xamante ni dafa nekk julli, mais ki ñuy wax muwaswas bi kooku moom maanaam moom ci boppam da dul xam nga xamante ni même bu continué it kooku après day mujj, loolu day tegg ci moom day tegg ko. Maanaam mooy comme liñ doon wax ne daanaka booy xool même atté yi nga xamante ni moom moo am ci julli, même atté yooyu moom mooy ñëw ci werd bi ndax was bi moom loolu tout le temps daf koy arrivé mais nag jar na xam aussi kañ la nit ki di doon was loolu, ndax xam nga chaque xeetu jaxjaxal la mais du loo xamante ni lu permanent la wala lu fréquent la. Moo tax bu boobaa lii moom mooy atté bi. Léegi ki nga xamante ni nag moom maanaam dafa amee vraiment problème was boobu nga xamante ni duy xam, nga xamante ni moo xam ci julleem ak yëpp moom noonu lay mel, kooku bu boobaa li mu jàpp noonu moom lay def parce que bu dul loolu daanaka du pare. Loolu du pare parce que moom kon kooku loolu ay cas la yoo xamante ni bokkul ak kaaw ki nga xamante ni dafa normal. yow sikki sàkk dafa yokkoo dafa wàññi. Léegi moom moo ngi koy fàttaliku. Si par exemple muy def laay laay la su nekk day wér par exemple. Jamono yooyu la koy defatoo def ba pare laay laay la laay. Non bu boobaa day bàyyi ba pare laay laay la laay bi après mu indi li nga xamante ni moom la jàpp ne mooy manqué. Mu daal di jabru aussi. Boobu boobaa aussi muy jabru. Loolu même ki nga xamante ni dafa xam ne. Am na maanaam deful par exemple benn am na benn lim bu matul ci biir kii bi par exemple kooku bu boobaa day def noonu. Mu wute nag ak ki nga xamante ni maanaam dafa jaawale kii maanaam comme ki nga xam ne dafa def astaghfirullah après daa def directement salaatu ala nabi te kii wut laa ilaha illallah, kooku bu boobaa day dellu mu maanaam def salaatu ala nabi tàmbale ki ci kii woom daal di donte maanaam nga xam ne lim jot a def ci laay laxi la du ko bàyyi xel don ko bañ ko jaawale ñaari cas yooyu. Mooy kon ki nga xamante ni maanaam daf ko wóor ginnaaw bi nga xamante ni pare na ci werd bi wóor na ko ne maanaam te xaq fa wóor na ko ne kat moom yokk na am na lu mu yokk, kooku day jabb xam kooku amul leneen lu muy defaat ndax moom li ko wóor mooy ne dafa yokk, kooku day jabru bi sans astaghfirullah moom lay def. Kon dëkkee dañu waxoon ne moom dafa sikki sàkk ci yokk wàññi, kooku day jàpp li gën a wóor li nga xam ne leer na ko ne lii def na ko après mu daal di def li ci topp bu paree mu jabru. Kii nga xam ne nag moom daf ginnaaw ba mu paree daf ko wóor ne kat moom mii kat li mu def ëpp na, kooku boobaa day jabru ci rek ci sans astaghfirullah day def sans astaghfirullah yoo xam ne daf ci yéene réparé. Ki nga xam ne dafa taxaquq maanaam daf ko wóor ne kat moom mii am na lu mu wàññi ginnaaw bi nga xamante ni jeexal na werde bi, kooku it day indi la nga xam ne rek moko woor ne kat li ni wañi na li ni wañi nako legui dadi dadi japp aussi def manam sa astaghfirullah yo xamne dafi yene réparer kon ñetti kay yoy mom mo ci nek té lolu manam jabru bi muy sans astaghfirullah yi ñu ngay def lata ngay def fi nan comme ñaan yi ñi teje voilà lata ngay def maqsad bu mujjib hein nga xam nga boko defé ba nopi nak daal di def maqsad yi nga xam ne ño momu ci juroom ñentel bi mune waman nakasa nakasa moy inverser akana man nañ ci séance bi ni après ti ji benen séance man na une heure de temps inshallah kon wallahu ta'ala a'lam subhanaka allahumma rabbana bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk inna allaha wa malaikatahu yusalluna 'ala an-nabi ya ayyuha alladhina amanu sallu 'alayhi wa sallimu taslima allahumma salli 'ala sayidina muhammadin al-fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaq ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين da gis mo amul une heure ko amul lutax amoy ne dem ko kon def après affaire bi ko jox ah la community la ki ya kana ko ya ah ni wax rek